Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunza kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Mimi ni Paul Alphonse. Tafadhali tufurahie kujifunza kijapani. Leo tutajifunza somo la pili. Usemi wetu wa msingi kwa leo ni Kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Katika somo letu la kwanza umemsikia mhusika mkuu Anna, mwanafunzi kutoka Thailand aliyejitambulisha kwa Sakura mwelekezi wake, ambaye naye pia ni mwanafunzi wa chuo hicho. Katika somo letu la pili, Anna na Sakura wanaendelea kuzungumza. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la pili. Leo usemi wa msingi ni Kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Sakura-san. Hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Thai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusu mazungumzo uliyoyasikia hivi punde. Anna alimpa Sakura kitu. Sakura-san. Anna anamsemesha Sakura. Unapomuita mtu kwa jina lake kijapani, unaongeza neno la kuonyesha heshima. Sam. Ikimaanisha bwana, bibi, au dada baada ya jina. Kwa hiyo nitakuita Asha-san, au sio? Hiyo ni kweli, Paul-san. Vile vile unaweza kusema Chan. Baada ya jina la msichana mdogo na Kun. Baada ya jina la mvulana mdogo. Maneno haya kwa kawaida huongezwa mbele ya majina ya watoto wadogo kabla ya kujiunga na shule ya msingi. Hai, dozo. Hii ni kwa ajili yako. Unasema hivyo unapompatia mtu kitu. Katika muktadha huu unasema Hai. Ili mtu unayezungumza naye akusikilize. Dozo. Inamaanisha tafadhali. Unaposema dozo, irabu o kwenye kitamkwa do irefushe zaidi kidogo. Hebu tuitamke. Dozo. Sakura hajui amepokea nini, kwa hiyo akauliza. Kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Huu ni usemi wa msingi kwenye somo la leo. Kore. Inamaanisha hii. Neno hili ni kionyeshi kinachoonyesha kitu karibu na mzungumzaji. Wa. Inaonyesha mada. Nan desu ka? Inamaanisha ni nini? Unauliza hiki ni kitu gani? Nan. Inamaanisha nini? Nan na desu pamoja zinakuwa taarifa juu ya kiima. Ukiongeza ka mwisho wa sentensi na uitamke sentensi hiyo kwa toni ya juu, utakuwa unauliza swali. Kore wa nan desu ka? Ni usemi ulio na umuhimu. Hebu tuutamke pamoja. Kore wa nan desu ka? Ana anajibu. Sore wa Thai no omiyage desu. Hiyo ni zawadi kutoka Thailand. Anna alimpa Sakura sabuni kutoka Thailand. Sore. Inayomaanisha hiyo ni kionyeshi kinachoonesha kitu ambacho kiko karibu na msikilizaji. Aha, sasa zawadi hiyo iko mikononi mwa Sakura. Kwa hiyo Anna anasema sore, au sio? Hiyo ni kweli. Hapa pia, wa inaonyesha mada. Wajapani wanasema Thai. Wakimaanisha Thailand. No. Inaunganisha nomino mbili. Omiyage. Ni zawadi. Umoja na wingi kwa nomino za Kijapani ni sawa. Ni zawadi kutoka Thailand. Kwa hiyo tunasema Thai no omiyage. Zawadi kutoka Thailand. Ikiwa tutaongeza desu baada ya maneno hayo, inakuwa ni taarifa juu ya kiima. Kwa hiyo tunasema Sore wa Thai no omiyage desu. Hiyo ni zawadi kutoka Thailand. Kumbe, kwa Kijapani tunaweka vivumishi kabla ya nomino. Mpangilio huu wa maneno upo kinyume katika lugha yangu ya Kiswahili. Ikiwa tunataka kusema zawadi kutoka Tanzania, tutasema Tanzania no omiyage. Arigatou gozaimasu. Sakura anasema asante sana, au sio? Hiyo ni kweli. Unaweza kusema arigato peke yake, lakini ukiongeza gozaimasu, kauli inakuwa ya kiungwana zaidi. Unaposema arigato, irabu ya o kwenye kitamkwa to unairefusha. Haya, sasa tujaribu kutamka neno hilo pole pole. Arigatou gozaimasu. umeweza kutamka sawa sawa. Baada ya hapo, Ana anajibu. Dou itashimashite. Karibu au asante kwa kushukuru. Hili ni jibu la kawaida katika lugha ya Kijapani linalotolewa baada ya mtu kushukuru. Unaposema do itashimashite, unatamka irabu ya o kwenye kitamkwa do ukiirefusha. Hebu tufanye mazoezi. Do itashimashite. Sasa hebu tusikilize tena mazungumzo ya somo la pili. Usemi wa msingi kwa leo hii ni Kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Sakura-san. Hai, dozo. Kore wa nan desu ka? Sore wa Tai no omiyage desu. Arigatou gozaimasu. Dou itashimashite. Sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga. Anatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo ninataka kujifunza namna ya kuuliza swali. Kama ni hivyo, wacha tumuulize. Watashi ga ushemasho. Anasema, tunapouliza maswali kwa Kijapani, hatubadilishi mpangilio wa maneno. Tunachofanya ni kuongeza kitamkwa ka mwisho wa kila sentensi na kusema kwa toni ya juu. Kwa hiyo, kore wa omiyage desu. Hii ni zawadi. Ukitaka iwe swali, inakuwa kore wa omiyage desu ka? Je, hii ni zawadi. Sasa tutofautishe tena sentensi ya kawaida na ile ya swali. Hii ni zawadi. Kore wa omiyage desu. Je, hii ni zawadi. Kore wa omiyage desu ka? Na ikiwa haufahamu ni kitu gani kilichoko mbele yako na unataka kuuliza ni kitu gani, unasema kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Pia unaweza kutumia nan nini kuuliza muda kwa kuongeza ji kwenye neno hilo. Kwa hiyo unasema nanji desu ka? Ni saa ngapi? Pia unaweza kuuliza ni watu wangapi kwa kusema nam na ni, ambayo inamaanisha idadi ya watu, na useme nannin desu ka? Kuna watu wangapi? Na hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa tunaingia kwenye kona ya tanakali sauti. Leo tukufahamishe baadhi ya maneno ambayo yanaelezea sauti zinazotolewa na watu wanapotembea. Je, sauti inayofuata inatamkwa namna gani kwa Kijapani? Sauti hiyo inasikika kana kwamba mtu huyo alikuwa akitembea kwa haraka. Hiyo ni kweli. Jibu ni sta sta. Inaelezea vile ambavyo mtu anatembea kwa haraka. Je, kuna neno linalotumika mtu anapotembea polepole? Noro noro. Tunasema mtu anatembea noro noro iwapo mtu huyo anatembea polepole, jambo ambalo hatulipendi. Pia tunatumia neno hilo wakati ambao tumekaa kwa muda mrefu kwenye msongamano wa magari, hivyo basi kulazimika kuendesha gari polepole. Hizo zilikuwa ni tanakali sauti tulizokuandalia. Tanakali za leo zilikuwa ni sta sta na noro noro. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Ndoto ya Sakura ni kufundisha lugha ya Kijapani nje ya nchi. Ndoto yangu ni kusoma katuni za manga kwa Kijapani. Ni kusoma, kusoma, kusoma na mimi. Je, umefurahia somo la pili? Usemi wa msingi ulikuwa ni kore wa nan desu ka? Hii ni nini? Katika kipindi kijacho, Sakura atamtembeza Ana kwenye chuo hicho. Usikose kuungana nasi.